Jest 26 września 2020 roku. Za 20 minut będzie północ. Nazywam się Łukasz Darski. Zawodowo jestem przewodnikiem. Przewodnikiem turystycznym. I jestem nietypowym przewodnikiem, dlatego że ważniejsze niż fakty, historie i miejsca są dla mnie relacje międzyludzkie. Gdy oprowadzam turystów po swoim mieście, po swoich miastach, po przestrzeniach, do których wchodzę, zachęcam ich do dialogu. Jest dla mnie bardzo ważne, żeby poznawać, co taka osoba myśli, co czuje, co widzi, gdy stoję w miejscu, w którym ja już stawałem 100 razy. Bardzo mnie to zawsze interesuje. Marzę o tym, żeby przenieść się w czasie i jako dorosła osoba pierwszy raz przyjechać do Gdańska. Wysiąść na dworcu, który jest niesamowity, i dać się ponieść miastu. Poczuć, co to miasto do mnie mówi. Zobaczyć miejsca po raz pierwszy raz w życiu, zachwycić się, przerazić, znudzić. Pooddychać miastem. Moją misją jest to, żeby łączyć. Łączyć miejsce z historią z przeszłości, z ludźmi, którzy w danym miejscu ze mną przebywają i wspólnie tworzyć warkocz opowieści, który rozplata się w przyszłość. Wszystko, co wytworzyliśmy, wszystkie przedmioty, wszystkie miejsca, wszystkie budowle, one bez historii są zimne. A gdy dodamy historię, nagle zaczynają być żywe. Ja robię to zawodowo. Do tego, żeby nagrywać swój głos, zachęcił mnie Mateusz z Wrocławia wraz ze swoimi przyjaciółmi. To są młodzi ludzie, których poznałem w górach w te wakacje. Część z nich przyjechała do Gdańska tydzień temu i spędziliśmy bardzo żywy czas. I tak, Mateuszu, realizuję to, do czego mnie zachęcasz i do czego zobowiązujesz. Za tym nagraniem stoi też Wojciech z Olkusza, który jest moim przyjacielem i który zawsze kibicuje temu, żebym wystawiał bardziej głowę ze skorupy. Nie mam pomysłu na cały cykl, nie wiem, jak to się rozwinie. To, co chciałbym robić, to chciałbym trochę opowiadać o moim mieście. Traktować te opowieści jako wymówkę do kolejnych tematów. Chciałbym móc zapraszać was do siebie, żeby móc rozmawiać. Bardzo tego potrzebuję. Ale nie wiem, jak to zrobić technicznie. Nauczę się tego w przyszłości. Dzisiaj nagrywam w mieście, które jest otulone deszczem. On jest bardzo delikatny. I nagrywam na strychu mojego domu, który ma ponad 100 lat. W którym to domu za namową młodszego syna obejrzeliśmy film Social Dilemma. I obejrzenie filmu dało mi kolejny impuls, żeby nagrać to, co nagrywam teraz. Film opowiada o tym, jak sen o pięknych narzędziach zamienił się w koszmar, w których te narzędzia stały się czymś, czym można manipulować nami w milionach. Porażający jest to film, dla niektórych może być przerażający, ale bardzo podoba mi się, że w filmie tym jest przepis na to, jak naprawiać to, co zostało zepsute. I ten przepis jest dość prosty. Musimy do siebie wrócić. Spolaryzowane społeczeństwa, spolaryzowani sąsiedzi, którzy nie są w stanie spojrzeć na siebie serdecznie, bo głosowali na różne partie polityczne, Rodziny, które porzucają stoły świąteczne, bo mają inne poglądy na jakąś ważną sprawę. To jest coś, co się dzieje wokół nas stale. I cały czas myślałem, że nie mam na to wpływu, ale mam. Zachęcam was, żebyście w nadchodzącą niedzielę poświęcili jednej osobie ze swojego otoczenia 7 minut. Ja tyle będę w sumie nagrywał ten przekaz. 7 minut. Żeby dowiedzieć się, co ta osoba myśli. Ale spróbujcie otworzyć się na tę osobę. Spróbujcie zapomnieć o własnych oczekiwaniach, o własnych zranieniach, o własnym pośpiechu, o własnej niecierpliwości. Miejcie zgodę na to, że ta osoba ma własny rytm, własne tempo. Spróbujcie się poznać z tą osobą. 7 minut to bardzo krótki czas, ale tak naprawdę można bardzo wiele dowiedzieć się o kimś, o czymś. Chciałbym, żebyście próbowali w otoczeniu dookoła siebie szukać ludzi, z którymi chcecie się kontaktować. Do tego jest potrzebny szacunek dla siebie i dla innych. Film, o którym mówię, opowiada o tym, że sztuczna inteligencja, która została stworzona po to, żeby zwiększać sprzedaż właścicieli firm, które stoją za mediami społecznościowymi, ten mechanizm, algorytm podsuwa nam wiadomości, które mają sprawić, że będziemy realizować potrzebę zwiększenia zysku właścicieli. Bardzo często zafałszowują rzeczywistość. Niektórzy z moich znajomych, bliskich dziwią się, jak można wierzyć w płaską ziemię. Otóż można. Dobrego dnia.